एक मन में बात आ रही है, वो अभिमान हो सकता है मेरा, परंतु मेरी जान में मैं अभिमान से नहीं कहता हूँ। आदमी जान नहीं पाता है, मामूली मामूली बात कहने से आदमी नहीं समझते, तात्विक बात कैसे समझेंगे। बाहर से आता बिल्कुल स्थूल बात, वो भी कहने से समझ नहीं आती। इतने पर भी लाभ होता है सत्संग से, कोई भगवान की शक्ति से ही होता है। मामूली बात भी नहीं समझ सकते। छोकरों कहा हुआ तुम अलग अलग बैठा करो, पहले कह दिया मानते नहीं, अब वे सोरे के बैठे गए, वे संसल था करेंगे। पांच सात आदमी बीच में बैठे, ध्यान ध्यान बैठा हुआ तब ठीक है। इनको कह रहे तुम अलग बैठो, एक तो बैठ गए। कितनी बार कहा है बैठो को उठाया है, या फिर पास पास बैठे। इतनी बात भी समझ सकते नहीं, ये क्या समझेगा। केवल बैठने की बात भी समझ नहीं है। न्यारा बड़ा न्यार न्यारा अलग मत रहो, न्यारा नहीं एक घट बैठे, एक उठ बैठे, एक अपने अभिभावक से बच्चे तो महाराज जी अपने अपने माँ बाप की गोद में रहे, वो ठीक बहुत ठीक है। ये चंचलता करते दूसरों को भिक्षेप करते, एक नहीं है, एक एक नहीं मानो, एक कोई हल नहीं। दो मिले मिलते रहे, अब बातों करे सहन करे बातों करे, ना तो खुद सुने ना सुने। कह दिया कई दफा कह दिया, बैठो तो क्या मुझे उठो उठा, फिर माने बोली जो उठो तो मानते नहीं। फिर कुछ जमाना विचित्र रहा, बहुत विचित्र, कैसे समझे ये पता नहीं है। इतनी बात भी समझ नहीं सकते, मानते ना तो समझते हैं ना मानते हैं। आप बुरा नहीं सोचोगे, बात कर बुरा नहीं सोचोगे, कृपा करो। एक लड़का गया काशी पढ़ने के लिए, उसके पिता ने मुखत्तर लिखा कि कितना पढ़ा है, कई वर्ष हो गए, कितना पढ़ा है, बहुत पढ़ गया है, केवल सिर्फ दो बात की कमी है और पूरा पंडित पढ़ गया है। क्या कि खुद में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, और पूरा पंडित खुद में तो अकल नहीं है, दूसरे की मानता नहीं, उसे क्या करें बताओ, उसका कोई उपाय बताओ। आप लोग गीता में लिखा है, मैं चार साल से धारा कहता हूँ, अज्ञ शासन तथा न संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। चौथे अध्याय का 40 और 44 धारा होगी कि नहीं, चौथे अध्याय का 40 चार चार 44 धारा है। अज्ञ श्रद्धा ना, खुद तो मानता नहीं, दूसरी को मानता नहीं, खुद जानता नहीं, अज्ञ अश्रद्धा दूसरी को श्रद्धा नहीं, अब जानता नहीं, और संशय है भीतर। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, न ये लोग होता, न पर लोग होता, न सुख होता, न शादी होती। अज्ञा स्तर अश्रद्धा धारण, खुद जानता नहीं, दूसरे को मानता नहीं, अश्रद्धा में श्रद्धा विश्वास नहीं, दूसरे तरफ विश्वास नहीं है, खुद बता नहीं, अब क्या करे उसको पता। हम लोग भी तो बालक ही थे, बड़ी अवस्था तो इनको अनुभव नहीं है, पर हमारे तो छोटी अवस्था का अनुभव है। छोटों को तो बड़ी का अनुभव नहीं है, पर मेरे को तो अनुभव है ना। मैंने आश्चर्य क्या ढंग हुआ है आजकल, ठीक बात कहने पर मानते नहीं और जानते नहीं। मैंने ये आश्चर्य था कि मैं बातें बताता हूँ, आप लोगों को फायदा होता है, आप लोग कहाँ तक समझते हैं पता नहीं। मैंने आश्चर्य था, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग बड़ा सीधा बहुत सरल, परंतु वो कितना करता है आप पता नहीं। जानना है जानना, केवल अपने आप को जानना है, और मानना है केवल परमात्मा को, और करना है सेवा, इतनी बात है सुनी। ज्ञान योग विधि अपने को जानना है और कर्म योग की सेवा करना है, और भक्ति योग की भगवान को मानना है। तीनों योग आ गए, योगास्त्रों में आप लोग का दृढ़ योग जैसे ग्यारहवा श्लोक के बीसवा श्लोक बीसवा अध्याय में आया है कि योगास्त्रों में आप दोन तीन में नहीं योग बताए, ये तीन ही गीता में योग है और ध्यान योग भी है और भी कई है, परंतु खास तीन योग है, खास तीन है। हमारे पास क्रिया है और समझ है और मान्यता है, और क्या है, और क्या कर सकते हैं हम, कहना मान सकते हैं और क्रिया कर सकते हैं और जान सकते हैं, और क्या सकते हैं अपना बता दे क्या है। और तो जानने में केवल अपने स्वरूप को जानना है, जानने की बुद्धि सब स्वरूप में लगानी चाहिए, और करने की बुद्धि सेवा में लगानी चाहिए, और मांगने की बुद्धि परमात्मा में लगानी चाहिए। परमात्मा मान लेना चाहिए, परमात्मा को जान नहीं सकते, परमात्मा को संदेह नहीं होता, जानने का वहां प्रयोग होता है। हम जानते तो है मगर अधूरा जानते हैं, इसमें जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा अधूरे ज्ञान में होती है। तो हम जानते हैं मनुष्य है, और मनुष्य के भीतर में एक आत्मा है, क्यों मर जाते हैं तो मुर्दा रह जाता है पीछे, तो दो चीजें है हम हमारे सामने, ये दो चीजों के विषय में हमारे शंका होती है, जिज्ञासा होती है, और परमात्मा के विषय में चाहे मानो चाहे न माने, हम मानते ही नहीं परमात्मा को, नहीं मानते, कोई नहीं मना सकता, स्वयं मानेगा तो मानेगा, नहीं कोई नहीं मानेगा, किसी की ताकत है बना देते वो नहीं बता सकते, वो तो मान लेना ही होता है। जैसे माँ को मान लिया, बाप को मान लिया, सिवाय मानने के कोई उपाय नहीं है, माँ बाप को मानने के सिवाय कोई ज्ञान नहीं चलता, योग नहीं चलता, और कोई बात चलती ही नहीं, केवल मानना पड़ता है कि माँ है, ये हमारे पिता है, सिवाय मानने के कोई और चारा है ही नहीं। ऐसे ही भगवान को मानने के सिवाय चारा नहीं है। शास्त्रों में जानने के लिए उद्योग किया है, कई युक्तियां करके समझाने की चेष्टा करी है, हम लोग भी करते हैं चेष्टा, भगवान की बता देगी, पर भगवान ने केवल मानना है। जैसे बालक कैसे माने, माँ को कैसे माने बताओ, ये मेरी माँ है, मानने के सिवाय क्या उपाय आप बताओ, मानने के सिवाय कोई आपके पास उपचार है क्या है, ये हमारे पिता है, ऐसे ही ईश्वर है, ये मानने के सिवाय कोई आपके पास है ही नहीं। फिर वो जान लेगा, जना देगा, औरों को समझा सकता है, कह सकता है, परंतु सिवाय मांगने के और कोई उपाय है ही नहीं। आपके पास उपाय बताओ, आप इतने बैठे हो समझदार, बता दो तो मैं तो गुण मानूंगा, आपका उपाय मानूंगा, या फिर वैसे करना नहीं दूंगा, मेरी जहां तक मैं जिद नहीं करता हूं, मैं मेरी प्रकृति में जिद नहीं है, इस बात आप बताओ। माँ को मानने में मानने के सिवाय क्या उपाय है, एक माँ है शिवाय क्या उपाय है? याद है माँ से मैं ऐसे जन्मा हूं, किसी को याद है, इतने भाई बहन बैठे किसी को, शिवाय मानने को और क्या है, ऐसे पिता को समान हमारे पिता है मानने के सिवाय कोई उपाय नहीं है किसी के पास में। ये तो बताओ, आप इतने बैठे हो कुछ बताओ तो सही, मेरे अकल मिलेगी, मेरे को एक शिक्षा मिलेगी, मेरे को एक ज्ञान होगा, एक समझ होगी, आप बता दो कृपा होगी आप। अज्ञस्तर अश्रद्धा धानस्य संशय आत्मा विनश्य थी, पतन होता है, ये समानित धारा है। मान 740 का 40वां श्लोक है, आपको भी बड़ो कृपा। ऐसे ईश्वर को पहले मानना ही पड़ता है, सिवाय माने के कोई उपाय नहीं है। संत महात्मा से जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, भगवत भक्त है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, इनके द्वारा ही हम जानते हैं, मानते हैं, जान नहीं सकते। शास्त्रों से मानेंगे, पुराणों से मानेंगे, संतों की वाणी से मानेंगे, संत महात्मा कहने से मानेंगे, सिवाय मानने के और कोई उपाय है ही नहीं। कोई उपाय हो तो बताओ भाई, हम और समझ लेंगे ये बात, एक हम बात हमें मिल जाएगी, बड़ा लाभ होगा, आप कृपा करो, मेरे को एक शिक्षा मिलेगी, एक प्रकाश मिलेगा, एक दिशा मिलेगी। नहीं कोई बतावे बात तो देखो भाई, युक्ति संग बात है, लोगों को समय खराब मत करना, ठीक तरह से करना। अब मैं क्या कहूँ, समझ नहीं सकते मैं क्या कह रहा हूँ, समझ नहीं सकते, ये बात ही समझ नहीं सकते। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोले क्या कह दे, हाँ तो और बोलेंगे, वही तो कहते, और रोना किस बात का है। एक कहानी याद आ गई, नारायण नारायण सत्संग का समय भाई, मैं कहानी याद आ गई, कह दू क्षमा करना। एक बढ़िया था, तो बढ़िया के चोरी करने के लिए आए, एक तो चोरी करने लगे, बढ़िया जग गया, जग गया तो कह मेरे को दे दे, गए कहता तू तू मत बोल कर दे दे, मेरे माल कहने से थी चोरी, और दे दे बोल कर दे दिया, तो माटी बरगद बरगद बकर बकर बरगद, एक भाई दुआ हो मड़े बिना, तीन हो मड़े बिना, चौथा हो, मनु जबरदस्ती कर रहा है मेरे से, ये जोर से बोले भाई कोई चोर डाकू है, और रोने की किस बात है, मड़े बिना मैं सारा हो मंडी मिना भाई जा रही सुनता नहीं, मानो जबरदस्ती मेरे से मिला कर रहे हैं, मैं गलत चाहता नहीं हूँ, जो क्या करूँ मार पड़े जो क्या करे आदमी, अरे को चोर है क्या बात है, और रोना भी रहा है जहरा पहुंचा हो तो रोना भी रहा है, शब्द नहीं बोले, कोई बात ही नहीं बोले, क्यों बोले उठ बटा बोला राम राम के बाजार गए हो गए, सब राजभूषी है भूजान खावा, ख्याल करो अंदाता, ख्याल करो समझने की चेष्टा करो, मामूली मामूली बात है, ना तो समझते हैं ना कहना मानते हैं, तीसरा उपाय नहीं मिला मेरे को, आप बताओ तीसरा उपाय, अथवा स्वयं अगले से मानो अथवा कहना मान लो, जिसमें कहना मानना है वो ठीक होगा, जो हमारे हितेशी है वास्तव में वे अपना स्वार्थ चाहते नहीं, अपने कोई चलाई करते नहीं, अपने कोई स्वार्थ भी अपने कोई धोखा देते नहीं, ऐसा भी हो सकता है, केवल दिन बाद मान रहे क्या है, निहाल हो जाएगा, मानने से बहुत लाभ होता है, मैं तो मेरी कह सकता हूँ मानने से मेरे को बहुत लाभ हुआ, मेरे को लाभ हुआ है, आप भी मानो लाभ होगा, अथवा जानो, तो मैं कोशिश करता हूँ मानने भी कोशिश करता हूँ, जानने भी दोनों कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश अभी जारी है, मैं तो मान गया मैं जान गया मैं हो गया, ये नहीं कृपा है मेरे पर भगवान की, ये अभिमान नहीं आया है कि मैं तो पूरा जान गया, अभी कोई अच्छी बात की तो मान इंतजार हूँ, जानने की चेष्टा करता हूँ, मेरे साथी का आप क्या देखते हो, पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक क्या देखते हो, गीता पढ़ता हूँ, मेरे को मिलती है बात, जानने को मिलती है, मानव से भी मिलती है, फायदा होता है लाभ होता है, अब इसी से आप क्या कहूँगा, मानने से फायदा हुआ है मेरे को, कहते मानने से बहुत लाभ हुआ है, आप भी अगर अच्छे आदमियों की बात मानो, ईश्वर की मानो, बड़ों की मानो तो लाभ होगा। पर ये छोरे ही मानते नहीं, छोटी छोटी अवस्था वाला भी मानते नहीं, कहना क्या करें बोलो। केवल ये बात भी एक जो मानो निहाल हो जाए। ये संतों की नहीं मानेंगे, डाकू की माननी पड़ेगी, अफसरों की माननी पड़ेगी, धमकाने पर भी माननी पड़ेगी, थानेदार की बात माननी पड़ेगी, नेट डंडा पड़ेगा, वो मान लेंगे। पर जिससे उद्धार हो जाए वो बात नहीं माने, जिससे कल्याण हो जाए वो नहीं माने, जिससे अपना उद्धार सुधार हो जाए वो बात नहीं मानेंगे। तो आप क्षमा करना पड़ेगा, सब क्षमा याचना करता हूँ, आप लोगों को उजाला दे रहा हूँ, क्षमा करना। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की, वेद पुराण स्मृतियों की बात माननी चाहिए, ये प्रार्थना है, उसे लाभ होता है। ठीक दिखे ना दिखे लाभ होता है। एक कहानी कह दू, कहानी ये पहले जो अपना माल अनाजार होता था ना, ये सब बढ़ दिया भाट कहते हैं, वो भाई सब बैल रखते थे, बैल उन बैलों पर माल आता था। अब बसा कई चीजें हो गई, उस समय में भी बादल से बैल आ रहे थे, बहुत लखी बन जा रहा पुराने आज जानते नहीं, आज बाद कथा सुनी है, लखी बन जा रहा था, बन जा रहा कहते थे। महाराष्ट्र में बंजारी जाति है, बहुत गहरा पैदा हुआ, ऐसी स्त्रियां होती है महाराष्ट्र में, ये बंजारा जाति है, तो वो बात लगती तो 100-200 बैल उनके ऊपर मार लगती रह जाती। तो वे अपने मुल्तानी मिट्टी जिसको मेट कहते हैं, ये माता माता धोए करती यार तू भूल गई, मेट वह मेट लादी हुई, 100 बैल थे, वो ले आ रहे थे। तो मेट तो हरे गांव में बिकती थी, साबुन वाबन तो आजकल फैले, पहले तो वो भी थी सी। तो वे बीच में बांधते तो बैल के ऊपर गुणती रहते उसको, तो आधे आधे इधर भाव आधे ऊपर रख दिया, बस सब चलते रहे। तो उसमें बीच में सी देते थे, जिन आधी आधी भाग में सी दिया और बैल पर रख दिया। अब बेचते गए तो एक तरफ खोल करके बेचते थे, अब बेच देने पर एक तरफ ठहरती नहीं, दोनों तरफ भाग हुए तब ठहरे। तो लोगों ने जाकर अपने मालिक से पूछा कि ये अब ठहरती नहीं, एक तब बिक गई मेट और एक तरफ रह गई, उसमें रेखा के ठहरे कैसे दोनों पर भाग हो। तो बंजारे ने कहा कि यहाँ की रेत भर दो, बाल रेत है वो रेत भर दो, तुल जाएगी तेरे भर नहीं। अब वो चलते एक दिल्ली से आदमी आया सामने, उसने देखा तो वो मेट है, तो वो मेट तो टपकती नहीं, अब रेत तो झरेगी, थोड़ी कमी रह जाएगी वह झरेगी। तो समय की घड़ी होती है ना, आप जान नहीं होंगे, इस तरह से वो रेत चपके ऊपर झरे। तो अब सामने आदमी आया, उसने कहा ये रेत क्यों भरी है, रेत बिना गूंती ठहरती नहीं, एक तरफ मेट है मेट बिक गई, अब वो ठहरती नहीं, तो इस वजह एक बढ़िया हमारे बंजारे ने बात बताई, बंजारे ने मिला वो बिकल बैरों को भाग क्यों मारे, नहीं तैर रहे दोनों को एक मान दिया और चटका दी, दो गूंती है तो एक आठी एक दोनों को बंद करे ठहर तो ऊपर ठहर जाएगी, रेत भर गई क्यों बैलों को मारो। अब 25 बैल है तो 25 में 50 हो तो 25 तो खुला पर चलेगा नहीं, तब सबको भारी देना, कोई बैर है तुम्हारे बैलों के साथ में, कैसा बात तुम्हारे मालिक बताइए बंदो, हमारे को पता ही नहीं था, मालिक ने बताई तो मालिक ने मिला मैं मिलूंगा मालिक से, मिले मालिक ने कहा, मालिक से कहा बोलो ये आपने रेत क्यों भरी, रेत भरे भी ठहर भी नहीं, क्या कर रहे, एक तरफ रेट बिक गई अब उस भार बरोबर हो तुम ठहरे, तो क्या दोनों दो गुमती बिक गई, दोनों को बांध दो आपस में जो दोनों एक बार बरोबर हो जाएगा, तो बैल के बेचारे खाली हो जाएगा अच्छी तरह से, सबको बाहर क्यों मारो, क्योंकि वो बात ठीक है, तो मेरी बात ठीक नहीं होती से गए, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहीं अभियाने के पास रहने वाला हूँ, कहा दिल्ली गए था, दिल्ली किधर रहे, किस वास्ते गए थे, तो घर पर कोई काम नहीं, खेती है नहीं, तो दिल्ली जावे तो कुछ पैसा पैदा कर ले, तो पैसा किधर कमाया, कि पैसा कमाया नहीं खुद ने, पैसा लगा था वो खर्च हो गया, बड़ी तंगी है, पूरा किराया भी पूरा नहीं होता, इस तंगी है, तो आपकी बात हम नहीं मानेंगे। आप जो कहते हो आपकी बात मानेंगे नहीं हम, कि क्यों, कि ऐसी बुद्धिमानी आदमी फिर पैसा कमाया नहीं, तो बुद्धिमानी क्या कमाई, हम नहीं मानेंगे। कहते हैं, हम कहते हैं बात बात आप ठीक है, और मेरे ये बंदरा बोला, मैंने काम किया है, मेरे सैकड़ों हजारों रुपए पैदा हुए हैं, तो मेरी बुद्धि में क्यों नहीं आई, अब आपकी बात नहीं मानेंगे हम, क्योंकि आपकी बुद्धि देती है ठीक, परंतु परिणाम ठीक नहीं होता, परिणाम तो आप ही कुछ कमा लाते, तो आज नहीं मानेंगे, बुरे कहेगा, और बात ठीक नहीं मानते, नहीं माने साहब। खेत पहुंचे दिल्ली, दिल्ली पहुंचे जो बाजार में जमीन ले ली, थी जमीन हमारी है, किराए देंगे, एक दो दी, एक दो बैलों जाओ जंगल में, वही चराओ और चलाओ, अब मोल देर चलाओ तो बैलों में चलाओ, कितना खर्चा लग जाए, तो बैलों में तो भेज दे जंगल में, एक दो वे ढेरी लगा दी, उन्हें बिक्री करे, अब मेट तो ले रेत कौन ले, बादशाह के ऐसी बीमारी हुई, वैद्यों ने कहा कि बीकानेर तरफ की रेता है, उस रेता पर रहे, वहाँ रहे तो निरोग है रेता, रेता इतना निरोगा है, गोबर और मैली चीज और रेता रख दो, वह रेत खा जाएगी, साफ बन जा रही, मेरी देखी हुई बात, बहुत निरोग चीज है, इतनी सी रेत रोजीना ले तो पेट की बीमारियां भी मिट जाए, ऐसी है, तुम्हारी बात बताई, वो बिछाओ तो क्या पैसा, तुम जा नहीं सकते तो मंगा लो क्या है, ऊँट और खच्चर तैयार करे कि बिल लाओ वहां से, तैयारी हुई थी, कोई आदमी बाजार दिल्ली के बाजार में है, रेत रेत मिलती है कि महाराज दिल्ली का बाजार है, क्या चीज नहीं मिलती, मतलब सब चीज मिलती है, रेता मिलता है, हाँ साहब मैं देख रहा हूँ मिलता है, तो कहा खरीदो, जाकर पूछा रही रेत क्या भाव, कैसे हमें तो बरबर है, चाहे मेट खरीदो चाहे रेत खरीदो, बरबर तुल कर आई है, तो ले लो सभी, कितने का सब ले लो, सब ले लिया जाओ, तो बड़े बोला अगर मेरी बात मानते तो इतना पैसा चाहता, इसलिए पैसा पैदा हो गया, मेरी बुद्धि परिणाम में ठीक होती है, इस वास्ते मैं मेरी बात नहीं मानी, बात उसने बढ़िया पर परिणाम उसने क्या कमाया, तो पता होगी। इसी तरह से जिन लोगों ने अपनी बुद्धि से उन्नति की है, उनकी बात मानने से लाभ होगा, युक्ति आपकी तेज युति, परंतु आपने उम्र में किया क्या, कितनी उन्नति करी है, बात तो बाबू ठीक दी थी, राम राम करने से क्या होता है, बात ठीक है आपकी, तो राम राम राम राम बताओ होता है, बिल्कुल बिल्कुल है, तो युति से फैल कर देंगे, पर जिन लोगों ने किया देखे तो हमारे को फायदा होता है, तो जिनने फायदा कर देखा है उनकी बात माननी चाहिए ना, युक्ति में राम राम राम राम करने क्या बात हो, रोटी रोटी रोटी करने से भूख बढ़ जाएगी, मिश्री मिश्री करने से भूमि हो जाएगा, कैसे हमारे हो जाएगा, तो युक्ति से खंडन कर देंगे, पर जिन लोगों ने लाभ लिया उनकी बात मानो तो लाभ होता है, इसी तरह से जिन लोगों ने अपना करके देखा है लाभ लिया है, तो सज्जनों उनकी बात मानने से लाभ है, लाभ लिया है और को भी लाभ लेने की बात कहते हैं, अपने कोई ठगाई की बात कहते नहीं, किसी को कुंचित भी कोई दुख देते नहीं, धोखा देते नहीं, और लाभ लिया है उनकी बात मानो तो लाभ होगा जरूर, पर बैठती नहीं बात, युवती संग नहीं, हमारी जस्ती नहीं, लड़ मेरे जस्ती नहीं, अब उसे क्या उपाय, तो जो करके देखा है लाभ सज्जनों को आप लाभ होगा, जैसे मैं कह दू मेरे गीता से लाभ हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ जोर से कह सकता हूँ गीता हूँ बहुत लाभ हुआ है, अब आपको लाभ हुआ है, हम तो पाठ करते कई वर्षों से पाठ करते हैं, गीता याद है हमारे बच्चों को भी याद है, हमारे तो कोई लाभ नहीं हुआ, अब क्या करें बताओ, अब इसे उपाय बताओ, हमारे बच्चे भी पीड़े हुए गीता हमारे को पाठ है, वर्षों हम पाठ करते हैं, लाभ हुआ तो नहीं, अब ये होता है लाभ कैसे मानो बताओ, हमें तो लाभ हुआ है, मैं कहूँ नहीं हुआ है, तो भाई तुम पढ़ो विचार करो सुबह लाभ होता है, तो इस तरह की बातें आजकल के छोकरे मानते नहीं। वो समझते क्या कर रहे हैं, बक रहे भगवान कर रहा है। अरे भाई फायदा होता है, तुम करके देखो ठीक है, हम कहे जो करके देखो, यू करेंगे नहीं, कड़ा मानेंगे नहीं, कड़ा तो मानेंगे नहीं, अरे खुद विचार है नहीं, अब क्या करें, तीसरा कोई उपाय आप बताओ, कड़ा भी न माने और स्वयं भी सोचे नहीं, और तीसरा कोई उपाय बताओ। तो मेरी प्रार्थना है कि आप किसी किसी मान लो, किसी पुस्तक की मान लो, किसी संत की मान लो, पहले वो मान, जैसे शरणदास जी महाराज हुए हैं, सुखदेव जी महाराज मान लो, वो सुखदेव जी गुरु मानते थे, अब सुखदेव जी मान लो शंकराचार्य पहले हुए पर गुरु माने, उन्हें वाणी आती है। तो ऐसे स्वप्न में दीक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती है, तो गीता मान लो, रामायण मान लो, किसी संत को मान लो, किसी संप्रदाय को मान लो, किसी संप्रदाय के आचार्य को मान लो, वो संतुष्ट मान लो, किसी को मान कर चलो, अथवा हम किसी नहीं मानेंगे फिर विचार कर ठीक तो चलो, ठीक विचार करेगा और अपनी जिद छोड़ देता तो उसे लाभ होगा। परमात्मा सबको लाभ देते हैं, आप नहीं समझते हैं तो भी समझ के लिए, ज्ञान के लिए काम करोगे, भगवान कृपा करते हैं, भगवान बहुत कृपा करते हैं, समझ में आती है, जरूर जरूर आती है। तो कह तो आप सोचो स्वयं अथवा किसी कहना मानो, ये उपाय है। मेरे को तो मानने वाली बात बढ़िया लगती है, बहुत वर्षों की बात है, पढ़ता था तब मैं कैसे हो कल्याण, तो विचार किया बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, सबका अध्ययन करके फिर विचार उसका अध्ययन सोचा, फिर अपने प्रकृति का अध्ययन करो कि मैं किस लायक हूँ, किसका अधिकारी हूँ, अध्ययन करके फिर विचार करें तो कल्याण हो सकता है। तो मेरे समझ ये मेरी समझ से बाहर, मेरी ताकत ही नहीं है, ना तो इतना मैं पढ़ सकता और ना मैं अपने स्वभाव को भी ठीक करके तोल सकता, तो ये बात मेरे से नहीं होगी। तो कि किसी को जान करके उसको कहना मान लो, तो ये मेरे जैसे हाँ ये ठीक है, और उसने मैंने किया है, कहना मानने का काम किया है, मेरे को लाभ हुआ है, इस बात की आप मानो, आपकी मर्जी हो तो मान, नहीं तो मत मानो, कोई आग्रह नहीं मेरा किंचित मात्र भी, आप स्वयं सोचो स्वयं विचार करो, मानने से लाभ, शास्त्रों की बात मानो, संतों की मानो, भगवान की मानो, वेद की मानो, स्मृतियों की मानो, किसी आचार्य की मानो, श्री रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, श्री शंकराचार्य है, बड़े पूजनीय आदरणीय आचार्य हमारे हुए हैं, किसी आचार्य की बात मानो, उसी पर अपना जीवन लगा दो, लाभ जरूर होगा, ये मेरा विश्वास, अपना जीवन उसे लगा दो, लाभ होगा जरूर होगा, क्योंकि ये महापुरुष हुए हैं, इनको कोई स्वार्थ नहीं था, कोई ठगाई नहीं थी, अपने चेला चेली बनाने संप्रदाय चलाने की इच्छा नहीं थी, संप्रदाय पीछे चल पड़ा, पर उनकी वासना नहीं थी मेरा संप्रदाय चले, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे हृदय में ऐसी श्रद्धा है, पंढरपुर चातुर्मास किया था पंढरपुर में, तो पंढरपुर में एक दिन मैंने व्याख्यान दिया कि संत महात्मा ने बात कही है, अब क्या बात थी, परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है, तत्काल हो सकती है, बाकी ऐसी बात नहीं, क्या बात थी बोल भाई, वो कह रहे प्राप्ति कठिन वही बात है, हाँ मैंने कहा भगवान की प्राप्ति बहुत सुगम है, तो क्या सब कठिन है आप कहते हो, मैंने कहा ये ज्ञानेश्वर जी है, नामदेव जी है, ज्ञान देव जी है, शुभान देव जी है, मुक्ताबाई है, ऐसे महाराष्ट्र में संत हुए, मेरी हृदय से श्रद्धा है, मैं उनको, मैं भाषा नहीं जानता, समझता नहीं हूँ, पर मेरे हृदय में है कि कोई तत्व की थे, जीवन मुक्त थे, जानकार थे, इस वास्ते उनकी वाणी में आ गया, नहीं आया ही नहीं सुन आई, मुझे जरूर आई है, बात है ही नहीं सोती, वे कह नहीं सकते, वे कहते हैं सुनता सो जाए प्राप्ति, कहते इतने में एक भाई बोल गया वाणी हमारे से लिखा है, कैसे कह सकते हैं, जो जानकार है वो कैसे कह सकते हैं, बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है, जो नहीं जानते वो कठिन दूर कठिन लगती है, ये कहते हैं सच्चे कहते हैं, पर संत महात्मा हो गए उनकी वाणी में ये बात जरूर आएगी, मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, ज्ञान देव जी महाराज है और नामदेव जी महाराज है, इनके प्रति मेरी श्रद्धा है, भीतर से कि महापुरुष हुए, बड़े तत्व जीवन मुक्त पुरुष हुए, उनकी वाणी में जरूर आवेगी, जरूर आवेगी यह बात कि बहुत सुंदर प्राप्त हो जाएगी, मैं पढ़ी नहीं खरी कह दिया, क्यों कहेंगे बात ठीक तरह जानेंगे वो ठीक बात कहेंगे, अनजान कहेंगे कठिन है कठिन है कठिन है। तो इस तरह से जो वास्तव में तत्वज्ञ पुरुष है उनकी वाणी बड़ी सतोल होती है, बड़ी अनुभव की होती है। तो एक बात बोल गया स्वामी बोल गया वो, अब मेरे को याद नहीं है सत्यवाणी कहा से लेकर बहुत सुनते सुख्या। परमात्मा की प्राप्ति सबसे सुगम है पर सबसे कठिन हो रही है। क्या कि स्वयं तो सोचते नहीं मानते नहीं, इस बात बड़ी कठिन हो रही है। अगर मानने लग जाए तो संत महात्मा पहले हो गए हैं, उनकी बात मानो, शास्त्रों की बात मानो, पुराणों की मानो, वेद की मानो, कल्याण होगा। संदेह नहीं, जिनने कल्याण देखा है किया है अपना अनुभव किया है तो वे बताएंगे, तो बताएंगे बात ठीक पहुंच जाएगी। ऐसी बात है तो संतों की बात मानने में लाभ होता है, होता है, होता ही है। हमें तो हुआ है भाई, हमारे लाभ हुआ है। अब भी मेरे जानने की है, अब पुस्तकों में जानता हूँ, पुस्तकों में देखता हूँ, विचार करता हूँ और नई नई बात मिलती है मेरे को, बड़ी सुगम सुगम बात मिलती है, बहुत सरल सीधी सीधी बात प्राप्ति हो जाती, तत्व ज्ञान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, योग सिद्ध हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु भाई होगा मानने से, अब माने ही नहीं तो कैसे हो, मानने से होगा। तो ये उपाय बहुत बढ़िया है, कहना मानना है। अब बोलो क्या सुना है, हमारे मन में तो यही आई कि श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धवा प्राण शांति आशीर्वाद गच्छति। वहां कई श्लोक चौथा अध्याय में श्रद्धावान लगते, श्रद्धावान क्या जो बात सुने उसके अनुसार ही काम करे। श्रद्धा ना श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा ना उषा है कि पूज्य भाव सहित भीतर में आदर हो कि ये जो कहते हैं ठीक है, ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा जी का वचन है, ऐसे मान करके उसे अपना साधन चलावे। श्रद्धावान, श्रद्धावान की परीक्षा क्या है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, श्रद्धावान होगा वो तत्पर हो जाएगा, जो बात सुनी उसी अनुसार तन मन वचन सब तत्परता से लग जाएगा। तत्परता की क्या पहचान है कि संगीत इंद्रिय, इनके बस हो जाएगी। श्रद्धावान की परीक्षा है तत्परता, तत्परता की परीक्षा है संयत इंद्रियता, तो उसे ज्ञान हो जाएगा। गीता कहती है ज्ञान लब्धवा प्राण, ज्ञान लब्धवा परम शांति, परम आनंद हो जाएगा, संदेह नहीं है। परंतु श्रद्धा क्या है कि जो कहना करे, अब अज्ञा से अश्रद्धा आदर्श से वो कैसे करे। तो ये एक प्रार्थना है, अब जिस ग्रंथ को ठीक मानो, जिस आचार्य को ठीक मानो, जिस संत महात्मा को ठीक मानो, केवल उनके कहने से चलो, उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ, लाभ जरूर होगा, यह विश्वास है। वे हो गए वास्तव में तत्व के जीवन मुक्त बाप होना चाहिए, स्वार्थ उनके नहीं है, उनके कोई ठगी नहीं है, अपना कोई मतलब नहीं है, कोई लेते नहीं, आपसे कुछ चाहते नहीं, चाहने वालों की बात में ठगी हो जाएगी, पर कुछ भी नहीं चाहते हमारे से, नमस्कार भी नहीं चाहते, कोई पैसा भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, और अपने कल्याण की बात कहते हैं, और उनके पास रहने से ही लाभ होता है, उनकी बात करने से लाभ होता है, और बिना पूछे अंतःकरण की शंकाओं का समाधान होता है, बिना पूछे। ये व्याख्यान से भीतर में गहरी गहरी शंका हो वो शंका दूर हो जाती है, ऐसा क्या होता है वहाँ पूछो कह चलो लाभ होगा, ये मेरा विश्वास है। ईश्वर श्रद्धावान लगते ज्ञानम, श्रद्धावान कहते ही कहते लगते ज्ञान, तत्पर संज्ञ ज्ञानम लगवा पर शांति बदले अज्ञा श्रद्धा। तो विश्वास कहीं भी करो, लोग कहते हम अंध श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा अंधी ही होती है, श्रद्धा विश्वास अंधा, अंधश्रद्धालु, अंधश्रद्धालु वे है कि सामने वो ओन करता है, ठगी करता है, फिर भी उसी बात माने, वो अंधश्रद्धा है। देखते हैं ओन फिर भी माने कि हमारे तो गुरु जी है, अरे गुरु जी है आचरण कैसे है, करते क्या है, ये नहीं वो अंधश्रद्धा है। ये तो श्रद्धा अंधी ही होती है, वे क्या चीज मानना अंधी है, हमने देखा तो है अभी, वो अंधश्रद्धा उसको कहते हैं, अवगुण दिखते हैं, गलती दिखते हैं, फिर भी उसी में सुनते हैं। तातस्य कूपो यमिति ब्रह्माणा खादन जलंका पुरुषा विवंदी, हमारे पिताजी कुआ है, पिताजी का बनाया कुआ है, खारा पानी तो मीठा है कि मीठा तो है हमारे पिताजी का है, अरे पिताजी और खारा पानी क्यों पियो, मीठा पियो, सोचे बना तो है नहीं। तातस्य कूपो यमिति ब्रह्माणा खादन जलंका पुरुषा विवंदी, हमारे महाराज ने क्या बात है, अरे महाराज ने कहा पैर देखो दूसरे महाराज आचरण कैसे है, किस तरह क्या करते हैं, सच्चे हृदय से सचिव लग जाओ लाभ होगा, परंतु अपनी बुद्धिमानी मत लगाओ, अपनी बुद्धिमानी लगा ही लेता है आदमी। आज मेरे ये काम पड़ा तो बाबू कहता हूँ मैं अपनी कुछ न कुछ बुद्धि लगा ही लेगा भाई, वो चीज नहीं आएगी, जो चीज आनी चाहिए वो आएगी नहीं, अपनी बुद्धि शंकाओं पूछ लो, निर्णय कर लो। तत्व चिंतामणि पहले भाग में संतों के पास जरा फिर किंकर बतलना, क्या जैसे करते रहना, उस समय तक लाभ न दिखे तो करते रहना, जो शंका उसको पूछते रहना और करते रहना, लाभ होगा ऐसे उसमें, मेरे दूसरे पर लाभ हुआ है, तत्व चिंतामणि से हमें लाभ हुआ है, पुस्तक में लाभ हुआ है हमें, यार अब भी हो रहा है, ऐसी बात है। तो आप भी संतों में करो, जिस वाणी पर विश्वास हो, जिस संत पर विश्वास हो, जिस लेख पर विश्वास हो, जिस पुस्तक पर विश्वास हो, उसी विश्वास जो कैसी है कि जो उद्धार करने वाली, कल्याण करने वाली, भगवान की बात कहने वाली बात, संसार कोई बात नहीं, विश्वास की कोई बात नहीं, ठगी की कोई बात नहीं, धोखा देने की कोई बात नहीं है, उनकी वाणी से लाभ होगा। तो ये बात है, वो देखने में वो अब रेत भरी हुई कोई कैसे बता सकता है बताओ लाभ है, केवल पैरों पर रेत डाल दो, रेत डाल दो, अब बुद्धिमानी है तो कभी बुद्धिमानी तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारा परिणाम देखते हैं बुद्धिमानी का क्या लाभ उठाया, तो आपने अपनी बुद्धिमानी लेकर क्या जीवन में क्या किया ऐसा, तो वह बुद्धिमानी क्या काम की, तो मंजारा कहते हैं मेरी बुद्धि से मैंने काम किया, मैंने लाभ उठाया है, तो मेरी बुद्धि में क्यों नहीं आई यही बात कि रेत मत भरो, दो की एक पर भर दो, आई नहीं कि रेत भर लो, तो वही मन आती है, मारे लाभ होता है, युक्त शक्त तो है नहीं, बिल्कुल मूर्खता की बात है कि रेत भर लो तो बाप बटी तब पता लगा रहे भाई ऐसी बात होती है। तो इस तरह से है, अंधा होकर के समझे जब होता है, धावन निमेले वा नेत्र नस्कले पते दिया, भागवत में लिखा है कि जो रास्ता है ऐसा निष्कंठ का पंथा, ऐसा निष्कंठ का पंथा, यत्र संपूज्यते हरि, जब भगवान का पूजन होता है वो निष्कंठ का पंथा, कांटा कांटा खर्चा कुछ नहीं है, आंख मीचे न दौड़ो, ना खड़ता है ना पड़ता है, घंटा पथे राज रास्ता है, भगवान है, भगवान की तरफ चलने में गीता भागवत कह रही है, धावन नहीं है, आंख मीच के दौड़ो, खड़ेगा ना पड़ेगा, कोई दिशा नहीं है, यत्र संपूज्यते हरि, आकाशात आकाशात परितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, सब पानी समुद्र में जाता है, ऐसे नमस्कार कहीं भी करो भगवान को पाता पाता है, तो सबसे नम्रता रखो, सबके आदर करो, और जो जिस पर आपका विश्वास हो वो एक आप याद है सुन लो, एक शास्त्र सुन लो, गीता सुन लो, रामायण सुन लो, चुन लो कोई ग्रंथ, संतों की वाणी सुन लो, एक जाति महाराज की वाणी सुन लो, और जीते हुए महाराज महामद गीता जी में गणेश जी महाराज की वाणी सुन लो, गणेश जी महाराज कैसे करेंगे, जरूर लाभ होगा होगा होगा, ये मेरा विश्वास है, आपका विश्वास आप करोगे नहीं छोड़ो, तुम्हारा महाराज की वाणी मान लो लाभ होगा, कहते ऐसे तुकाराम जी को इष्ट मान लो ऐसे और कह जैसे ही करना, अपने जरूर लाभ होगा, भगवान लाभ देगा, अपने भक्तों का सम्मान भगवान में बहुत है, तो ऐसे महापुरुष हुए हैं तो उनकी वाणी में लाभ होगा, क्योंकि उनकी वाणी केवल जीवन के हित के लिए ही है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, कोई वह डिग्री पानी नहीं है कि पीएचडी बढ़ानी नहीं लिखनी नहीं है, वे कहते किस वास्ते, केवल हित के लिए कहते हैं, हितकारी वाणी से तुझसे लाभ होता है। तुकाराम जी महाराज लड़ाई करी भगवान से, तुकाराम जी महाराज जीवन चरित्र पढ़ा है, उसमें भगवान से कलह कलह अध्याय है, यही वाणी लिख कर रखी तो ब्राह्मण पीछे पड़े कि तुम्हारे को अधिकार नहीं है, तुम वाणी लिखते हो ठीक नहीं करते हो, अन्याय करते हो, लोगों का नुकसान होगा, वाणी मनुष्य ब्राह्मण होगी तो क्या करे। उन्होंने फेंक दी, वहाँ इंद्राणी नदी फेंक दी, फिर एक शिला पर बैठ गए, भगवान से लड़ाई करी कि ये पानी में ही मेरे से तुम लिखाई, पहले लिखाई तो मेरे लिखे शौक है, हमारे कोई जश्न है, हमारे कोई स्वार्थ है, आपकी कृपा समझ गए, आपकी वाणी समय मैंने लिखी, अरे लिखाई तो मेरी पानी में क्यों गिराई आप, ये सब आपका काम, लड़ाई गई हूँ एक शिला पर बैठे रहे, सत्य से तो पढ़ाए मैंने करी, तो मैंने आप ही बढ़ा दिया, कितनी पैसे आज बढ़ गई पानी, तो संतरी वाणी का भगवान का आदर है आप, ये तो दही करी क्यों लिखाई मेरे से, मैं कोई अपनी प्रसिद्धि के लिए लिखता था, मैं कोई अपने स्वार्थ से लिखी है, मैं कोई कपट किया है, कोई धन प्राप्त किया है, क्या ठगाई लिखी है, मैंने आपकी वाणी लिखी, दुनिया को धर के लिखी, और बात भैया आपकी बात वो लिखी मैंने, और फिर आपने वाणी पानी क्यों डर दी, पहले लिखाई तू, पहले लिखाई क्यों कर दी, खुद रही करी, जब तुम कहां जाओगे, आपकी चोटी मेरे हाथ में है, आपका नाम मैं सुनता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, आपकी चोटी मेरे हाथ में, आप जा नहीं सकती, मेरे कितना अधिकार है, ऐसा ही है ना। मैंने पढ़ा थी कई वर्ष पहले, तो भक्तों की बात भगवान करते हैं, अपनी बात भगवान छोड़ने पर भक्तों की नहीं छोड़ते, भक्तों की बात भी भगवान आदर करते हैं, उसे लाभ होता ही है, भगवान को लाभ करना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे भगवान, ऐसी बात है भाई, संतों की बातें ऐसी है, देखो संत महात्मा है वो तो है माँ, है भगवान है बाप, माँ माफ कर देती सच्ची है, तो पिता तो कठोर है नहीं पढ़ता नहीं है यही करता है, माँ कहती भले घूमो में भले मूर कर जाए हमारे बच्चा है भाई भाई। विश्वास है मोरे मन अस विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा, अपनी बात छोड़ भीष्म जी पार गए अपनापन छोड़ दिया भीष्म का, ये बात है भगवान की, तो कोई संत मिल जाए भातो मिल जाए, मेरे तो मन में आई भाई ऐसी बहुत, मन में कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई जीवन मुक्त मिल जाए, तो उसके अनुसार अपने जीवन बनाए, क्यों पूछने पड़े, पता है नहीं अपने, जानते है नहीं अनजान है, तो ऐसे संत मिल जाए तो कब करें, तो मेरे को जो मिले अनुसार किया मेरे को लाभ हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से आप लोग जितने बैठे जहाँ आपको मांगे महापुरुष मिले उसे ईश्वर को लाभ होगा, जरूर लाभ होगा, भगवान लाभ देंगे, वो अपनी शक्ति से नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समय है। अच्छा तो फरमाओ क्या करें, अब बोलो क्या बोलो क्या बताओ महाराज, क्या समय है अभी, क्या सुना है, ये बात आज मेरे आई है मन में, कहना कर नहीं सकती, कुछ न कुछ अपने मन की लगाई देते, अपने मन की बात लगाओ, अपने मन की बात प्यारी लगती है, उन्होंने खाली लगती है, खाली लगती है उन्हें भक्ति बड़ी मीठी, एक श्लोक आता है नारी के समा समाचार, अन्य बदरी का कहा था बहिरे हो बदल रहा, नारी केल समाचार दुष्यंत ही सज्जना, सज्जन है वे नारे के दीखते है, नारे ने कुछ रस नहीं दीखता, इस बार कहावत है कुत्तो नारे लो क्या करे, कुत्ते मुझे नारे क्या करे बताओ, तो नारी केल समाचार दुष्यंत ही सज्जना, सज्जन नारे के तरह दीखते है, अन्य बदरी का रहा दूसरा बहर भजन दीखे बड़ा सुंदर मित्र कोड़ी उठ नहीं पड़ी है, रस नहीं नारिकेल समाकारा दुष्यंत ही सज्जना, अन्य बदरी का कारा बहिरे वो मनोहरा, बाहर से खींची से भीतर कोरो काठ बन गया, इस तरह से जो दयालु है वो नारियल के समान ऊपर कड़ा कड़ा दिखे मन भीतर बहुत बढ़िया से एक दूसरे ऊपर बढ़िया बजा दी गए ऐसे कथा भी उन्होंने उनके विवेचन व्याख्यान बड़े सुंदर दी गए एक दरवाजे एक भाषा दे एकदम ऐसी विस्तृत दी है पर वही रे वो मनोहरा बाहरी बार तेरे नहीं उसमें कुछ भीतर में तत्व नहीं तो संतों की वाणी ऐसी होती है तो उसमें लाभ होता है। यह कबीर साहब हुए तुकाराम महाराज हुए ज्ञानेश्वर जी हुए समत रामदास बाबा हुए अपने सुंदर श्री रामदास महाराज हुए रामदास महाराज हुए दयाल जी महाराज हुए ये संत हुए तो उन वाणी के अनुसार लाभ होगा जरूर उनका जीवन ही ऐसे बीता है इसी बात में बीता जीवन भर उसी में लगे समत्कार जी महाराज दयाल जी महाराज खड़े में उन्होंने उनकी एक बात याद आ गई उनके चेला चेली चिंता थे तो खेती करने वाले भी याद नहीं थे कोई बस धनियार नहीं थे नहीं साधारण खेती करने वाले तो एक माई थी वो रोटी खा रहे अपने काम करते हुए दोपहर में बाजरे की रोटी लेकर लगाने को चीज थी नहीं तो मिर्ची ले ली मिर्ची में नमक दे दिया पानी देकर मिर्ची खाने लगी तो उसने अर्पण किया गया जय महाराज आप भोग लगाओ खड़ापे में बैठे महाराज के मुंह बड़े लग गया मुठा बड़े चल रहा होगी मुंह बल रहा है अरे महाराज क्या हुआ कि उस भाई ने मेरे को भोग लगाया तो पीछे क्यों बल गया ये संतों की बात है भगवान की बात तो विलक्षण है ही उनके भोग लगाने की बात है संतों ने भोग लगाने की बात है इस वजह से लोग भगवान के भोग लगाओ भगवान जरूर पाते हैं। एक आचार्य थे उन्होंने बात बताई कि हम सदा ही ठाकुर जी के भोग लगाते हैं दिवाली आने पर वहाँ मेवा का भोग लगाते हैं सूखा मेवा उसका भोग लगाया करते हैं तो मेवा हो गया महंगा तो मूंगफली का भोग लगाने लग गए तो रात्रि में सपना दिया है तू मूंगफली खिलाएगा मेरे को तो भगवान की बात तो प्रसिद्ध है ही मैंने संतों की बात सुनी मैंने ये पारमार्थिक तत्व बड़ा गहरा है महाराज बहुत सच्चा है अब उनको ये नहीं माने तो क्या माने सर्वश्र लोचन शास्त्र जैसे नास्ती अन्न ये विषय भगवान है भगवान के भक्त है हेतु रहित जुग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक उपकारी बिना स्वार्थित करने नहीं तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे इसे रीति वहां क्या फायदा होगा स्वार्थ लाग करे स्वार्थ में सकल सुखने ऊपर ऊपर स्वार्थ लाई पर हेत रहित जुग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक पता नहीं लगता भगवान का सेवक कौन है कौन भगत है हम पहचान नहीं सकते पहचान की ताकत नहीं है हमारे में परंतु उनकी कृपा से काम होता है ठीक है। पहचान की बात बताओ देखो भाई क्या कहानी याद आ जाती कह देता हूँ आप क्षमा करना बुरा मत मांगना। एक राजा थे तो वे जवान अवस्था में राजा बन गए अवस्था छोटी थी तो उसके मन में आई कि मेरे राज पिताजी का अच्छा था दादाजी का अच्छा था तो अपने राजमहल से बड़े बड़े बूढ़ों को बुलाया जिन लोगों ने हमारे दादाजी का राज भी देखा है पिताजी का राज भी देखा है मेरा राज 5 साल तक देखा है तो उनसे पूछना राज कौन सा बड़ा हुआ तो बुलाकर पूछा बताओ आपने तीनों का हाँ हमारा देखा है आपने दादाजी का राज भी देखा है आपके पिताजी का भी देखा है और आपका राज भी देखा है तो कौन से तो सब चुप हो गए अब बाप दादा खराब कहे तो मुश्किल को खराब कहे तो मुश्किल नाराज हो गया क्या करें तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ वो वृद्ध आदमी वो बोला कहते महाराज आप मालिक हो हम तो आपके प्रजा तो आप कैसे हुए इसका तो हमें पता है नहीं मेरी बात बताओ तो मैं बता सकता हूँ मेरी बात तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि दादाजी राज मैंने देखा जिक्र से खूब जवान सब 30 वर्ष में हुआ तब दादाजी के राज पिताजी का पीछे आपका राज देखा मैंने तो बात क्या थी तो बता मेरी बात बताऊं आपकी बात नहीं कहता हूँ मैं जवान था बल था मेरे पास अच्छा लाठी पास में थी तो कोई आदमी मेरे को डर नहीं लगता भय नहीं लगता ऐसे मेरे लग रही मैं जा रहा गांव, तो मैंने एक रोने की आवाज सुनी, कोई स्त्री रो रही है, कोई अपना स्त्री रो रही है, आवाज सुनी। मैंने सभी स्त्री क्यों रो रही है, इसे क्या आफत है? तो मैंने अपने मुसल छोड़ी वहां गया, तो टीबे पर बैठी रो रही है, खूब अच्छे गहरे पहरे हुआ सुहागण, उसको मुकलावे जा रही थी, साथ में ऊंट थे, बैलगाड़ी थी, उस पर थे, पीछे डाकू मिले, उनसे लड़ाई हो गई। तो वो बोली इस तरह, क्यों भाई तू रोती क्यों है? चुप हो गई, डर गई, लाठी लिए देखा, ना भाई बेटा तू डर मत, मेरी तू कन्या के समान है, तो डर मत, बात कह दे। कैसे आश्वासन मिला कि पिता के समान कोई आ गया, अच्छी बात है। तो क्या महाराज, मैं जा रही थी तो मेरे शास्त्र पीर से तो चली, ससुराल जा रही थी, बीच में लड़ाई हुई, डाक वाले के मारे साथी वाले की लड़ाई हो गई, तो मैं तो डरी के बनी, कोई मारे पीछे करेंगे, तो मैं भाग गई छाते से, ना तो डाकुओं को पता लगा, ना हमारे हमारे वालों को पता लगा, जंगल में भाग गई। अब भाग गई तो अब मेरे को पता नहीं कि ससुराल किधर है, पीर किधर है, कौन सा गाँव ठीक है, कैसा है, मेरे को पता नहीं। अब क्या करूँ, किधर जाऊँ? अब जंगल में क्या समझे बेचारी, अब ला जंगल में घूमने वाले सोच सकते हैं, पर क्या समझे इस बात से, क्या मैं रो पड़ी भगवान के, हे नाथ मैं क्या करूं? हे बोलो, तो तेरा ससुराल कहाँ है, किस आए तो गाँव बताएगा, वो गाँव ससुराल है। तो बेटी बताते ससुर का नाम, किसने ससुर का नाम बाल पर लिख दिया, ये मेरे ससुर है। वो कह मैं जानता हूँ, मैं पता है तो गाँव भी जानता हूँ, तेरे ससुर को जानता हूँ, बेटा आज मेरे साथ मिल जाऊ, तेरे को साथ हुआ। वहाँ वे पहुंचे, शब्द बहु नहीं है, तो कह क्या हुआ, लोग मार डालेंगे, गेड़े पहरे हुए थे, हजारों रुपए गेड़े थे, अब गेड़ों के लिए काट गए, लोगों ने काट दिया, लिया होगा, चिंता कर रहे थे। इतने में रात्रि में ये पहुंचा, रात हो गई थी, पहुंचा तो भीतर मेरे भाई तुम जाओ, मेरे ससुर और बैठे चिंता कर रहे थे कि क्या दशा हुई, बहु कहां रही। सुपर संतोष हुआ कि तुम कैसे लाए, तो उसने अपनी बात बता दी, कैसे रोने की आवाज सुनी, मैं गया तो ये भाई मिल गई। मैंने कहा भाई मैं पहुंचा दूंगा, मैंने पहुंचा दिया। घर में गई तो मैं पूछा, जैसे पिता के गोदी में रहे जीव, मैं तो आई हूँ पिता की तरह, मेरा प्यार करके मेरे को यहाँ पहुंचा दिया। बड़े खुश हुए वे, घर वाले 100-200 रुपये देने लगे, उनके में रुपयों में काम नहीं किया है, मैंने रुपयों के लिए काम नहीं किया है, मेरे तो मन में सची किसी अबला की सेवा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, इस सेवा की मैंने लिया नहीं, बहुत आग्रह किया 200-500 रुपया ले लो, का कुछ भी नहीं लिया, बड़ा मन में संतोष हुआ चला गया। ये आपके दादाजी का राज्य था उस समय की बात है, ये आपके दादाजी का, इसके पास आपके पिताजी का राज्य हुआ, तो राज्य होने के बाद बस क्या हुआ कि मेरे को घाटा लग गया, कुछ कर्जा हो गया, तो बेचारा यार ये इतने कुरी वाह वाह के लिए उसको दे गया, एक थप्पड़ मारता वो गणा सब दे देती, घबराई हुई थी, वो गणा आज होता तो काम आ जाता, पर ये बड़ा ये भूखे तेने हाथ में आई बटक छोड़ दी, हाथ में आई चीज छोड़ दी, पछताता होने लगा, तो अब क्या वो तो बात बीत चुकी, अब जाकर मंगे तो कौन दे, ऐसी बात होने लगी। महाराज जी आपके पिताजी को राजी हुआ, और महाराज देखो आप हमारे अन्नदाता हो, बड़े हो, पर हमारे तो मालिक हो, हम तो आपकी प्रजा है, बूढ़े होने पर भी आपके राज्य के बाद महाराज मेरे बहुत तकलीफ हुई, बूढ़ा हो गया, तो विचार किया ने फुसला करके रिश्ती बना लेता तो आज भी प्रजा उस समय काम करती, अब पैसा भी हो जाता, स्त्री भी मिल जाती, काम भी होता, इस वास्ते महाराज अब क्या कहूँ, पछताता हुए क्या, वो तो बात हाथ से निकल गई, हाथ उतरे ही नहीं, ऐसी बात है महाराज, मेरी आशा है। तो ये बात मैं आपकी बात करूँ, मैं तो मेरी बात कहता हूँ, तो यथाराज तथा प्रजा होती है, क्या बोली सब बात आपके दादाजी राज्य में, क्या पिताजी गए आपके राज्य में, वो तो गेड़ा लेने की बात है, पैसा दे लेता तो स्त्री जी बना लेता तो कैसा काम ठीक होता आज में। तो इस तरह से राजा कैसा है, ऐसे संत कैसे है, कैसे महात्मा है, क्या पता लगे, तो संतों में परेशान नहीं कर सकते, महात्माओं की परीक्षा हम नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि क्या है, हम परीक्षा कर सकते अपनी, अपने पर क्या असर पड़ता है, हमारे क्या असर पड़ता है, हम उस पर आप देखो तो ऐसा दादाजी के राज की तरह हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करें भाई, अब संत है सब पूछ रही है, आदर नहीं है। इस तरह से देख करके सत्संग करो तो लाभ होगा, ऐसा असर पड़ता है। सात्विक चीज है, परमात्मा के प्यारे भक्त होते हैं, उनका असर पड़ता है, उनके अनुभव का असर पड़ता है, दर्शनों का, दर्शन आदि साधु। जैसे रामायण माया ना कि बदल देख करके मोर नाचते हैं, जैसे गृह गृह रथ अब विष्णु भक्त को देख, भक्त को देख करके सब गृह खुश हो जाते हैं, नाचने लगते है। इस वजह से संत माताओं के दर्शनों से संत दर्शन पाते रही। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 23 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।